เมื่อครั้งมีการจัดอภิปรายเรื่องตายแล้วไปไหนที่หอประชุมโรงพยาบาลสงฆ์คุณประสิทธิ์การุญยวนิชซึ่งท่านเป็นผู้ดำเนินรายการนั้นก็แนะนำผู้อภิปรายคนหนึ่งท่านเคยตายไปแล้วถึง3ครั้งและได้พบเห็นสิ่งอัศจรรย์ต่างๆเหมือนกับพันเอกพิเศษเสนจินตรัตน์คือในอำเภอประชาลาภานันท์ในอำเภอดีเด่นแห่งประเทศไทยในอำเภอประชาลาภานันท์เล่าบอกว่าเรื่องที่ท่านไปเห็นไปสัมผัสบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ได้พูดให้ใครฟังนั่นก็เพราะเกรงว่าพูดไปแล้วเขาก็ไม่เชื่อทั้งตัวท่านเองก็ไม่แน่ใจว่าท่านฝันไปหรือเปล่าแนมเพอประชาเล่าถึงตอนตายครั้งแรกว่าตัวเองสลบหรือว่าจะตายไม่ทราบแต่ว่า3ครั้งด้วยกันต่างกรรมต่างวาระกันครั้งแรกที่สลบไปยังเรียนในร้อยอยู่ตอนนั้นถูกเตะกะโหลกแตกในการเล่นรักบี้ระหว่างเกษตรกับในร้อยจปรก็ปรากฏว่าตอนที่ถูกเตะดังป๊อกปรากฏเป็นภาพเห็นชัดเจนเห็นปลาช่อนตัวเบ้อเร่อเลยคือก่อนหน้านั้นไม่กี่ปีแกไปจับปลาช่อนตัวหนึ่งปล้ำกันอยู่เกือบชั่วโมงกว่าจะเอามันอยู่เพราะปลาช่อนตัวนั้นใหญ่มากใหญ่พอๆกับโคนขาเลยล่ะยังกับโคตรปลาช่อนปู่ปลาช่อนอะไรไม่รู้ล่ะแล้วก็น้ำสูงขนาดหน้าแข้งปลุกปล้ำมันจนเหนื่อยกว่าจะตีได้ตีที่หัวป๊อกเดียวเพราะฉะนั้นตอนนั้นภาพของปลาช่อนมันผุดขึ้นมาเองเห็นชัดเจนตอนที่ถูกเตะที่กะโหลกศีรษะแล้วก็หมดสติพอหมดสติไปตอนนั้นกะโหลกศีรษะของท่านแตกยุบแล้วก็ไปกดประสาทมือเท้าทำให้มือสั่นเท้าสั่นตลอดเวลาจำได้ครับคล้ายครับครารู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับเพื่อนๆต้องตบหน้าแรงๆเวลาจะหลับพลอยลงไปก็ยังนึกว่ามันตบหน้าทำไมมีเรื่องโกรธเคืองเรื่องอะไรแต่ความจริงเขาตบเพื่อให้คืนสติหมอก็ผ่าตัดปรากฏว่านายอำเภอนี่สลบไป2วันต่อมาวันหลังทราบจากหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวว่านายอำเภอประชาตายตอนนั้นอายุ25ปีก็เกิดวันที่5ธันวาคมปี2471เบญจเพสพอดีนายอำเภอเล่าว่าเมื่อท่านฟื้นจากการผ่าตัดครั้งแรกแล้วต้องอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาร่วมปีจึงออกจากโรงพยาบาลได้ท่านบอกว่าก็ไม่มีอะไรมีแต่หนังหัวเฉยๆไม่มีกะโหลกเพราะว่าหมอผ่าตัดเอาชิ้นกะโหลกที่แตกทิ้งไปหัวก็บุ๋มเวลาหายใจเข้าหายใจออกมันก็ยุบก็พองเหมือนสมองเด็กอ่อนๆเลยนายอำเภอก็มาปรึกษาคุณหมอใหม่ว่าไม่ไหวแล้วถ้าอยู่อย่างนี้ไม่อยากอยู่คืออยู่อย่างบุคคลทุพพลภาพอย่างนี้อย่าอยู่ดีกว่าก็เลยถามหมอว่าจะทำใหม่ให้ดีกว่านี้ได้ไหมนะหมอก็บอกว่าจะทำก็ได้เพราะอีกปีถัดมานายอำเภอประชาก็เข้าโรงพยาบาลจุฬาเพื่อให้หมอผ่าตัดเป็นครั้งที่สองโดยหมอต้องผ่าตัดเอากระดูกซี่โครงไปแทนกระดูกกะโหลกศีรษะที่ผ่าตัดทิ้งไปนายอำเภอเล่าว่าครั้งนั้นมีการผ่าตัด3รายรายหนึ่งเป็นไส้ติ่งอีกรายเป็นกระเพาะอาหารรายของนายอำเภอนี่หนักกว่าเพื่อนคือผ่าตัดกะโหลกกับซี่โครงทุกรายที่ถูกผ่าตัดมานอนเรียงกันเลยแทบจะทนไม่ไหวไม่วันแรกก็วันที่2น่ะตายไปทีละคนละคนนะนายอำเภอที่มีความประหลาดอยู่อย่างนึงขณะที่ปวดจนเกือบทนไม่ได้นี่มันจะมีเสียงกระซิบที่หูว่าพรุ่งนี้จะดีกว่านี้คล้ายๆจะบอกให้อดทนเอาไว้เสียงกระซิบนี้จะบอกตลอดเวลาว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้พรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ความเจ็บปวดนี่มันรวดร้าวสุดพรรณนาในตานี่ลืมค้างอยู่ไม่กระพริบลืมตาทั้งวันทั้งคืนแล้วบวมหมดทั้งใบหน้าใครจะมาเยี่ยมก็ไม่รู้จักจนหมอต้องใช้สะกดจิตบังคับกว่าลูกในตาจะกรอกกลิ้งได้ก็ใช้เวลาอยู่นานนี่เป็นครั้งที่2หลังจากที่ผ่าตัดออกมาแล้วก็ปกติเมื่อคุณหมอให้ออกจากโรงพยาบาลได้นายอำเภอประชาก็ทดลองความเป็นปกติของร่างกายด้วยการเล่นตะกร้อลองใช้ศีรษะโมงดูก็ไม่เห็นเป็นอะไรอันหมายถึงว่ากะโหลกศีรษะมีสภาพแข็งแรงดีแล้วประกอบกับนายอำเภอเป็นคนรักการกีฬาเมื่อไม่ได้เล่นรักบี้ต่อไปเพราะเขาห้ามท่านก็หันไปออกกำลังกายด้วยการวิ่ง 10,000 เมตรแล้วก็สามารถทำลายสถิติในสมัยนั้นได้แต่พอถึงเส้นชัยท่านก็เป็นลมหมดสติเพื่อนๆก็พากันตะโกนว่าทำลายสถิติแล้วทำลายสถิติแล้วหูได้ยินเท่านั้นก็ใส่เต็มที่วิ่งสุดกำลังและพอถึงเส้นชัยก็ไปบ้านทุกทีมันเหนื่อยเหลือกำลังเข้าโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลจุฬานั่นแหละแต่ว่าครั้งหลังนี่ไม่นานประมาณ10วัน ครั้งแรกนี่ร่วมปีครั้งที่สองก็หลายเดือนในอำเภอประชาได้เปิดเผยความเป็นไปในระหว่างที่ท่านตายไปว่ามีเหตุการณ์ที่ท่านออกจากประหลาดใจอยู่เรื่องหนึ่งคือตอนที่หมดสติไปนั้นออกไปจากตัวเมื่อไหร่ไม่ทราบมองเห็นตัวเองนอนแน่นิ่งอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้มีความรู้สึกอะไรใหญ่ดีในตัวนะในร่างกายตัวเองไม่มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นไม่มีความคิดที่อยากจะกลับคืนไปสู่ร่างคล้ายๆกับเรารู้ว่าเราจะไปดีกว่านี้เสร็จแล้วก็เห็นใครต่อใครร้องไห้ก็ไปปลอบเขาว่าร้องไห้ทำไมอย่าร้องอย่าเสียใจแต่ไม่เห็นมีใครเอาใจใส่กับเราน้ำเพอบอกผมพูดกับเขาปลอบเขาเขาก็ไม่พูดด้วยเหมือนกับไม่เห็นเราอย่างนั้นแหละจากนั้นก็มีคนพาผมไปมีความรู้สึกเหมือนเป็นคนพาไปผมไปเจอบรรยากาศหนึ่งตอนที่เขาพาไปนี่ไปเจอกับความร้อนที่มันร้อนจนอธิบายไม่ได้มันไม่ได้ร้อนเหมือนไฟมันไม่ได้ร้อนเหมือนแดดเป็นความร้อนที่บอกว่านี่คือความร้อนของไฟนรกพอเข้าไปไม่อยากอยู่เลยแต่เขาก็ไม่ให้ออกมาเสร็จแล้วเขาก็พาไปอีกแห่งหนึ่งไปเจอบรรยากาศที่มันเย็นสงบเป็นความเย็นที่ไม่เหมือนในห้องแอร์ไม่ใช่ความเย็นที่เหมือนในเมืองหนาวแต่เป็นความเย็นที่หาไม่ได้ในโลกนี้มันเป็นความเย็นที่สะอาดสว่างสงบและรู้สึกว่านี่คล้ายๆกับเป็นเมืองสวรรค์พอเราเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วไม่อยากออกมันมีความสุขอย่างประหลาดแล้วผมก็ไปอีกครั้งหนึ่งไปเจอเพื่อนที่รักกันมากเป็นยุวชนทหารด้วยกันสมัยสงครามญี่ปุ่นเขาตายไปแล้วเมื่อพบกันเขาก็ชวนผมไปอยู่กับเขาขณะที่กำลังคุยกันผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรายังไม่ได้ลาแม่เขาก็เลยไปบอกแม่ก่อนเถอะเขาก็บอกว่าอย่ากลับเลยเขาไม่ให้กลับหรอกพอผมบอกว่าจะไปบอกแม่เขาก็พาผมไปอีกแห่งหนึ่งเราก็เพลินอีกแล้วเพราะว่ามีต้นไม้มีน้ำตกเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเสร็จแล้วผมก็บอกไม่ได้ละจะต้องกลับก่อนโดยสัญญากับเขาว่าจะมาใหม่แต่ว่าสัญญาว่ายังไงนี่ผมลืมไปหมดแล้วเพราะมันหลายปีมาแล้วแล้วพอผมจะไปเขาก็พาไปอีกแห่งหนึ่งเขาจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนผมสุดจะทนก็บอกว่าไม่ได้แล้วจะต้องกลับไปก่อนแล้วสัญญาว่าจะมาพอผมตัดสินใจปั๊บก็รู้สึกตัวนอนอยู่บนที่นอนนายอำเภอประชาเล่าต่อไปว่าอีกครั้งหนึ่งผมไปเจอคุณตาคุณยายและคนที่รักนับถือกันกำลังนั่งขยำอุจจาระกันอยู่เหมือนกับขยำดินเหนียวนะครับมันปลิ้นออกมาตามนิ้วมือรู้สึกท่านสนุกสนานมากแต่ว่าเรารู้ว่านี่คือโทษของการเล่นการพนันไม่ทราบว่าเล่นอะไรมานะแต่ก็รู้ทางประสาทเลยบอกว่านี่คือโทษการเล่นการพนันเราก็สะอิดสะเอียนไม่อยากจะดูต่อไปต่อจากนั้นผมก็ไปพบหมู่บ้านหรือว่าเป็นสังคมอะไรสักอย่างที่ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขสบายไม่มีการเบียดเบียนกันใครทำอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นก็ไม่มีการซัดกันต่างคนต่างรับผิดไม่โทษคนอื่นมีแต่โทษตัวเองที่ผมไปเห็นสภาพในสังคมอย่างนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่บันดาลใจเมื่อผมไปสร้างหมู่บ้านในฝันนอกจากจะมีพระบรมราโชวาทพระนิพนธ์ขององค์พระประมุขสูงสุดแล้วก็มีสิ่งนี้ที่ทำให้ผมนึกถึงจะสร้างสังคมให้มีธรรมะมีศีลธรรมปรองดองรักใคร่กันให้ทุกคนมีคุณธรรมอันนี้เองเป็นชนวนที่ทำให้ผมเกิดความคิดสร้างหมู่บ้านในฝันหรือว่าหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองขึ้นมาในอำเภอประชาเล่าบอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมนั่งสมาธินั่งคิดถึงหมู่บ้านพัฒนาว่าจะตั้งชื่ออะไรดีแล้วก็บางทีมันก็ต่างวาระอย่างหนึ่งคือเมื่อผมไปอำเภอเมืองเลยผมไปเห็นสถานที่ที่ผมไม่เคยไปแล้วก็ตกใจตื่นเต้นว่าสถานที่เนี่ยตรงเนี้ยผมเคยเห็นที่ไหนผมนึกทีไรผมก็นึกไม่ออกหลายแห่งด้วยกันที่ผมไปเจอสถานที่ต่างๆแต่ต่อมาผมก็นึกได้ว่าเราเคยเห็นเมื่อตอนเราหมดสติซึ่งเราไม่รู้ว่าตายหรือไม่ตายอธิบายใครฟังไม่ได้มันลำบากอย่างนี้หรือว่าจะเป็นความฝันท่านบอกว่าสมัยนั้นผมดื่มเหล้าทนเพราะร่างกายแข็งแรงเมื่อเกิดช็อกเขาก็หามผมเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งแต่ผมไม่อยากบอกใครว่าผมดื่มเหล้าจนช็อกเพราะว่าเดี๋ยวนี้เลิกหมดแล้วหลังจากที่อุทิศทุกอย่างถวายแก่หลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรจังหวัดนครปฐมท่านเป็นผู้ฉุดผมขึ้นมาจากขุมนรกจากอบายมุขผมถือว่าท่านเป็นพระอาจารย์องค์แรกที่มีพระคุณแก่ผมอย่างสูงสุดแล้วภายหลังผมก็หันมาปฏิบัติธรรมสำนักมีเท่าไหร่ผมไปหมดในกรุงเทพนี่ผมรู้จักหมดจนในที่สุดผมมีโอกาสไปฟังธรรมะแบบปาฐกถาของหลวงพ่อพุทธทาส ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมได้ฟังธรรมะแบบปาฐกถาตอนนั้นผมเรียนจบเกษตรแล้วก็ไปเรียนที่ธรรมศาสตร์หลวงพ่อพูดถึงน้ำมันผีแล้วผมก็ตามท่านไปที่สวนโมกหลายครั้งได้อ่านหนังสือของท่านอย่างเป็นบ้าเป็นหลังผมจึงได้จุดยืนของผมจึงพบทางปฏิบัติและตอนหลังก็มาตามหลวงพ่อปัญญานันทะอีกจนบัดนี้ผมได้เอาคำสั่งสอนของหลวงพ่อพุทธทาสมาวางเป็นโครงการสร้างศูนย์การฝึกอบรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเอามาวางเป็นโครงสร้างนำมาเป็นรูปธรรมปฏิบัตินอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นมาขอดูโครงสร้างพัฒนาซึ่งผมคิดบางสิ่งบางอย่างที่สัมผัสมาจากแดนสนธยาคือนรกสวรรค์นั่นประกอบเข้าไปด้วยนายอำเภอท่านบอกว่าคนเราที่จะตายนั้นไม่กลัวความตายหรอกแต่กลัวการกระทำคือผลของกรรมเมื่อถึงตรงนั้นไม่มีใครช่วยได้แม้แต่ตัวเองก็ช่วยไม่ได้ตอนที่ท่านตายไปพบเพื่อนรักแล้วก็เกิดความรู้สึกเสียใจที่ยังไม่ได้บอกแม่นั้นท่านบอกว่ามันอาจจะเป็นความผูกพันที่มันมีกรรมผูกพันอยู่เพราะว่าท่านโกหกแม่ของท่านท่านเล่าย้อนหลังให้ฟังอย่างเปิดเผยบอกว่าการผ่าตัดครั้งที่สองผมต้องโกหกแม่ไม่รู้ไม่มีใครรู้สักคนผมต้องโกหกแม่เอาเงินมาเพราะว่าการผ่าตัดครั้งที่สองนี่ต้องเสียเงินเองผ่าตัดครั้งแรกนี่สมาคมรักบี้ออกให้แต่พอเราออกจากโรงพยาบาลแล้วครั้งต่อไปเราต้องเสียเองทั้งหมดผมต้องหลอกต้องโกหกเอาเงินแม่มาเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นไม่มีใครรู้นอกจากเพื่อนรักสองสามคนที่ไปคอยดูแลแล้วผมก็บอกไว้ว่าถ้าไม่ฟื้นก็อย่าบอกใครนะถ้าไม่ฟื้นอย่าเพิ่งไปตามใครมานะถ้าฟื้นแล้วจะไปบอกหรือไปตามใครก็ได้ก่อนจะผ่าตัดผมต้องไปพักอยู่ที่โรงพยาบาลแรมเดือนหมอต้องวัดความดันวัดหัวใจขณะที่อยู่โรงพยาบาลก็มีเพื่อนที่เป็นหมอมาบอกว่าอย่าตัดอย่าผ่านะกลับไปอยู่บ้านดีกว่าเขามาห้ามปรามไม่ใช่น้อยจนผมรำคาญผมบอกว่าถ้าอยู่อย่างนี้ไม่อยากอยู่อยู่อย่างพิการยอมตายดีกว่าจนถึงวันผ่าตัดโกนหัวมีพยาบาลสองสามคนมาร้องไห้สงสารผมเขาถามผมว่าคิดยังไงถึงมาผ่าตัดผมก็บอกว่าอย่ามาห้ามผมเลยพอโกนหัวเสร็จแล้วยังไม่ได้ผ่าเลยแม่โทรเลขมาห้ามผ่าตัดให้กลับบ้านด่วนเท่านั้นแหละน้ำตามันทะลักออกมาจากเบ้าตาใครๆก็สงสารผมร้องไห้กันหมดผมมานึกอีกทีถ้าอยู่อย่างนี้อย่าอยู่ดีกว่าก็ขอกระดาษมาเขียนพินัยกรรมบอกว่าถ้าผ่าตัดครั้งนี้ตายห้ามไม่ให้เอาศพไปขอมอบศพนี้ให้แก่โรงพยาบาลให้เป็นบทเรียนแก่นักศึกษาแพทย์ต่อไปเขาก็เข็นรถเข้าห้องผ่าตัดแต่ก่อนจะเข้ายังมีคนมาพูดว่ายังมีเวลาตัดสินใจนะยังไม่ถึงที่ผมก็บอกว่าอย่ามาพูดเลยผมตัดสินใจแล้วจะเป็นอะไรก็เป็นกันตอนเข้าห้องผ่าตัดนี่เขาฉีดยาสลบแต่ว่าผมยังไม่สลบยังรู้สึกตัวพอเข้าไปแล้วก็เห็นดวงไฟสำหรับผ่าตัดและดวงไฟเบ้อเร่อเลยกลัวสุดขีดเลยผมร้องเรียกแม่จนสุดเสียงหมอเขาบอกใจแข็งๆแต่พอร้องสุดเสียงนี่เขาล็อกคอเสร็จแล้วเอาเข็มขัดรัดแขนผมตกใจยังไม่สลบเนี่ยเสียงหมอเขาบอกว่าคนนี้ใจแข็งให้เพิ่มยาสลบหรืออะไรนี่แหละพอผมเรียกแม่สุดเสียงแล้วใบหน้าแม่ปรากฏชัดเจนพอเห็นหน้าแม่ชัดๆก็มีเสียงป้องป้องเสียงมันฟู่เข้ามาในตัวเสร็จแล้วก็หมดสติไปเสร็จแล้วหมอบอกผมว่าเขาต้องผ่าตัดแข่งกับเวลาเขาผ่าตัดกะโหลกผ่าตัดซี่โครงเอาซี่โครงมาแทนกระดูกกะโหลกต้องเอาให้ได้ขนาดเท่ากันหมอมือเที่ยงเป๊ะแม่พอดียังกระจับวางตอนนั้นคุณหมอสมานมันตราพรท่านสำเร็จมาจากอังกฤษผ่าตัดยังกระจับวางสมาธิดีนะผมยังไม่ลืมพระคุณท่านจนบัดนี้สมัยนั้นการแพทย์ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ไฟฟ้าก็ยังใช้ไฟฟ้าวัดเลียบหลังสงครามใหม่ๆ มันก็น่าคิดเหมือนกันว่าทำไมคนเราไม่น่ารอดไม่น่าพ้นวิกฤตการอย่างนี้ได้แต่ก็พ้นจนได้คงต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอย่างที่มีเสียงกระซิบที่หูน่ะนะตอนนั้นผมเองยังเป็นหนุ่มขนองก็ยังไม่ค่อยนึกเท่าไหร่ก็ยังไม่เชื่อพอหายมาแล้วหมอห้ามไม่ให้ดื่มเหล้าก็ดื่มเพื่อนเขาบอกว่าฉลองรอดตายกันหน่อยก็ดื่มมันที่สามย่านเสร็จแล้วก็ดื่มมาเรื่อยๆทีนี้ความรักกีฬาเมื่อเล่นรักบี้ไม่ได้เขาไม่ให้เล่นแล้วผมฟิตเนี่ยก็วิ่งของผมทุกวันวันหนึ่ง10กิโลเมตรไม่ว่าฝนตกแดดออกผมวิ่งทุกวันตั้งใจจะไปแข่งโอลิมปิกพอดีมาสลบซะอีกทำลายสถิติก็สลบแล้วก็เข้าโรงพยาบาลอีกเข้าโรงพยาบาลด้วยกันทั้งหมด4ครั้งสมัยก่อนในอำเภอประชาดื่มเหล้าแม่โขงคนเดียววันละขวดแล้วก็ดื่มเพียวๆไม่ได้ผสมอะไร